Melatonină, Optisomn conține și extracte din plante precum pasiflora și hamei, care te pot ajuta să adormi, dar îți dau și o stare de calm, contribuind astfel la obținerea unui somn odihnitor. Mama, tu mereu ai dreptate! Optisomn. Noapte bună! Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Europa FM, este ora 13. Iorguianu și ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Cum scăpăm de monștri? Cum educ asemenea persoane copii? Creșă, Alba Iulia, limbaj de îngrijitoare. Doi părinți au reclamat pentru că personalul crește, ar avea un comportament inadecvat, un limbaj nepotrivit. Mr. Bean pare că locuiește la Palatul Victoria. Guvernanții anunțau săptămâna trecută că vor tăia sporul pentru condiții vătămătoare, luat degeaba de mulți angajați la stat. Nu numai că n-au mai aprobat tăierea, ci au dat sporul și altora. Nu se taie de la toată lumea. Se dă în plus încă unei categorii. Măsura a fost recurată într-o ordonanță privind reforma în domeniul sănătății. Cu ochii închiși, așa a funcționat poliția din Olt în cazul multor dosare de prostituție cu minorezi. Ziarul Libertatea dezvăluie cum a fost mușamalizat un dosar de prostituție în care au fost implicați soldați americani de la baza de Beselu, dar și oameni de afaceri străini. În 2012, statul român a mușamalizat un dosar în care clienții care cumpărau de la traficanți fete minore erau nu doar români, ci și manageri și ingineri austrieci care lucrau la o hidro centrală pe Olt și soldați americani. Pompierii spanioli au reușit să izoleze focarul incendiului din insulele Canare. 1000 de persoane au fost evacuate până acum. Un bărbat de 55 de ani a fost arestat de polițiștii spanioli, care sunt de părere că focul a fost pornit de o persoană. Prognoza meteo la noi pentru început. Cod galben de caniculă până mâine, mai ales în zonele de câmpie și podiș. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 și 37 de grade. În zonele montane mai sunt posibile ploi de scurtă durată. Valul de căldură va persista, temperatura maximă va ajunge până la 36 de grade. Ascultați știrea momentului, acum la Europa FM. Încă un mort în urma accidentului de aseară, când un șofer a dărâmat un gard și a intrat cu mașina în curtea unei case din Văcăreni, județul Tulcea. Astăzi a murit o femeie însărcinată, anunță poliția. Este a treia victimă în urma accidentului. Vă amintesc, o femeie de 79 de ani și nepotul acesteia de 3 ani au murit pe loc. Șoferul a fugit de la locul faptei și a fost ulterior capturat. Cu noi de amănunte din Tulcea, Liliana Nicolae. Mașina rula cu viteză în localitate. Femeia și nepotul ei, în vârstă de 3 ani, n-au avut nicio șansă. Stăteau în curtea casei când mașina a trecut prin gard și i-a lovit din plin. Șoferul a fugit de la locul accidentului. A fost găsit într-un sat din apropiere. Șoferul avea o concentrație de 0,14 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Printre răniți se afla și o femeie însărcinată, în vârstă de 26 de ani, care era în curte și care a murit câteva ore mai târziu la serviciul de primiri urgențe de la Spitalul Județean din Galați, unde a fost transportată cu un elicopter. Mort. Tot în curte se afla o femeie de 33 de ani care a fost operată pe creier la spital și se află în stare gravă la secția de reanimare. În mașina implicată în accident se aflau 3 persoane, dintre care 2 au suferit și ele fracturi multiple. Pe Facebook a apărut o filmare din care reiese că de pe bancheta din spate a mașinii s-a făcut live chiar înainte de accident și în momentul impactului. Nu te mai suport deloc, nesimțitule, ești o puturoasă, urâtul naibii, prostule sau măgarul naibii, așa vorbeau o educatoare și o îngrijitoare de la o creșă din Alba Iulia cu copiii. Părinții au depus la poliție înregistrările și au început o anchetă. O ascultăm pe Laura Dori. Anchetă face poliția, dar și primăria, în administrarea căreia se află creșa. Sesizările au fost făcute de 2 părinți care le-au înregistrat pe cele 2 angajate ale creșei, o educatoare și o îngrijitoare. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Alba, Luminița Prodan. Cei 2 părinți au reclamat faptul că personalul crește, ar avea un comportament inadecvat, agresiv cu copiii, un limbaj nepotrivit și posibile fapte de agresiune. Părinții au pus la dispoziția anchetătorilor și audio, care vor fi analizate în cadrul dosarului penal. Mama unuia dintre copii a pus un microfon în ghiozdanul acestuia după ce a sesizat o schimbare în comportamentul băiețelului. În afară de injurii, copiii au fost și bruscați, auzindu-se cum plâng, iar drept pedeapsă, unii ar fi fost ținuți în baie. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Au spus că taie sporurile nejustificate, apoi s-au răzgândit. Guvernanții anunțau săptămâna trecută că vor tăia sporul pentru condiții vătămătoare pentru mai multe categorii de bugetari. Nu numai că n-au mai aprobat tăierea, ci au dat și altora. Au adoptat pe furiș o prevedere care acordă acest spor și alte categorii de bugetari angajații Ministerului de Finanțe. Dovada transparenței cabinetului Dăncilă, această majorare a fost recurată într-o ordonanță privind sănătatea. Sonia Teodoriu. Acciză pe băuturi răcoritoare, acciză majorată la țigări, scăderea numărului de secretari de stat, impozitarea pensiilor speciale cu 30-50%, tăierea sporului de condiții vătămătoare pentru cei mai mulți dintre bugetari. Aceste măsuri erau prevăzute într-o ordonanță de urgență care nu a mai fost adoptată de guvern din cauza presiunii angajaților la stat. Viorica Dăncilă anunța pe Facebook că executivul nu va tăia veniturile românilor și că doar a fost o dezbatere. La nicio săptămână după aceste discuții, în monitorul oficial apare o ordonanță de urgență care acordă beneficii angajaților Ministerului de Finanțe. Exact acel spor pe care guvernul încerca să-l taie, 15% pentru condiții vătămătoare, dar de la alte categorii de bugetari. Cum ar veni, nu se taie de la toată lumea, se dă în plus încă unei categorii. După cum au descoperit jurnaliștii Hot News, măsura a fost strecurată într-o ordonanță privind reforma în domeniul sănătății. Începând cu luna următoare, angajații de la finanțe se vor bucura de 15% în plus la salariu, pentru că potrivit actului normativ era imperativ să fie diminuate diferențele de salariu între personalul de la Ministerul Finanțelor Publice și alți angajați la stat cu atribuții asemănătoare. Cu ochii închiși, așa a funcționat poliția din Olt în cazul multor dosare de prostituție cu minore. Ziarul Libertatea dezvăluie astăzi cum a fost mușamalizat un dosar de prostituție din 2012, în care au fost implicați inclusiv soldați americani de la baza de Veselu, dar și oameni de afaceri străini. Jurnalistul Cătălin Tolontan. În 2012, statul român a mușamalizat un dosar în care clienții care cumpărau de la traficanți fete minore erau nu doar români, ci și manageri și ingineri austrieci care lucrau la o hidrocentrală pe Olt și soldați americani de la baza care urma să devină bază NATO la Deveselu. Chemați la parchet au fost doar românii și austriecii, nu și americanii. N-a fost trimis niciunul dintre clienți în instanță ca inculpat. Nicolae Alexe a făcut parte din echipa care atunci a anchetat acest caz și am mușamalizat practic participarea tuturor clienților. De precizat, Nicolae Alexe a fost adjunct al poliției Olt. Jurnaliștii Libertate au stat de vorbă cu Oana, una dintre fetele traficate. Ea povestește că se ruga de fiecare client care plătea pentru servicii sexuale să o scape, inclusiv de polițiști. Fata povestește în detaliu ceea ce s-a întâmplat. Polițiștii nu doar că protejau rețeaua, ci și primeau și ei fete în acest trafic de carne vie și ajunge fata în final să fie epuizată, lipsită de voința de a scăpa din interiorul acestei rețele. Jurnalistul Cătălin Tolontan, coordonator editorial Libertatea, despre un caz cutremurător despre care guvernanții evident n-au auzit. Vă amintesc, ministrul interimar de interne, Mihai Fifor, spunea recent că nu ar fi auzit de relațiile poliție interlopi din Caracal. Continuăm jurnalul. Cele mai importante produse alimentare s-au scumpit în medie cu 20% în primele 7 luni din acest an. Rata anuală a inflației a urcat la 4,1% în iulie ca urmare a scumpirii mărfurilor alimentare și a serviciilor. Mihai Bucureșteanu. Comparativ cu luna decembrie anului trecut, în luna iulie din acest an s-a scumpit făina, mălaiul și pâinea cu până la 4%. A crescut și prețul fructelor cu aproape 15%. S-a scumpit și carnea de porc cu 4% și untul cu 2%, la fel și zahărul. Iar șoferii au scos mai mulți bani din buzunar față de luna decembrie. Combustibilii s-au scumpit cu aproape 4%. Pe fondul plafonării, gazele s-au ieftinit cu 5%. Au crescut totuși facturile la apă, canalizare și telefonie. De luna iunie acestui an s-au ieftinit conservele din fructe, fasolea, boabe, laptele și cartofii, dar și energia electrică. Totuși, s-au scumpit biletele de avion cu 9%. Românii fac mai puțini copii, iar numărul căsătoriilor este în scădere. Iată situația pentru prima jumătate a acestui an. Din nou, datele apar de la Oficiul de Statistică. Mai multe detalii ne aduce Elena Blănaru. În prima jumătate a anului s-au născut cu peste 12.500 de copii, mai puțin față de intervalul ianuarie-iunie anul trecut. Asta înseamnă că au venit pe lume 85.000 de copii față de cei aproape 98.000 cât se nășteau în intervalul precedent. Numărul căsătoriilor a fost și el în ușoară scădere. În aceste condiții, notează Oficiul de Statistică, e de așteptat ca în următorii ani numărul tinerilor să continue să scadă, iar al persoanelor în vârstă să fie tot mai mare. Astfel, în ultimii 15 ani, populația tânără a scăzut de la 3,8 milioane de tineri la aproape 3 milioane. Institutul de Statistică anunță că județele din regiunea Nord-Est, Bacău, Neamț, Suceava și Vaslui, dar și cele din Nord-Vest, Bistrița, Năsăud și Sălaj, vor fi și în anul 2060 în topul județelor tinere, cu o pondere a populației rezidente tinere de peste 16%. La polul opus, tot mai puțin tineri, sub 10%, vor avea rezidența în județele Dâmbovița, Gorj și în municipiul București. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. În Italia, la Roma, mai multe mașini și acoperișuri de locuințe au fost avariate de fragmente desprinse din motorul unui avion. Este vorba de un Boeing 787 al companiei Norwegian Airlines, care a aterizat forțat la scurt timp după decolare pe aeroportul Fiumicino. La bord se aflau 298 de pasageri. Aterizarea a avut loc în siguranță. Din fericire, nimeni nu a fost rănit în urma incidentului. Au fost deteriorate doar câteva mașini, case și acoperișuri, a declarat purtătoarea de cuvânt a Agenției pentru Protecție Civilă din Italia, citată de Euronews. Explicația oficială a fost defecțiuni tehnice la unul dintre motoare. Incidentul este cercetat însă de Agenția Națională de Securitate a Zborului din Italia. După mai mult de 30 de ore de eforturi, pompierii spanioli au reușit să izoleze focarul incendiului din insulele Canare. 1000 de persoane au fost evacuate. Poliția suspectează că incendiul a fost pornit intenționat de o persoană, iar un bărbat a fost arestat în acest dosar. O ascultăm pe Sonia Teodoriu. Întețirea vântului a îngreunat munca pompierilor, care abia după 30 de ore de efort au reușit să izoleze și să stingă focarul incendiului de pe insula Gran Canaria. Președintele administrației locale a anunțat că flăcările nu s-au răspândit dincolo de perimetrul stabilit și a ținut să felicite brigada de pompieri, care a reușit să țină situația sub control. Un bărbat de 55 de ani a fost arestat de polițiștii spanioli, care sunt de părere că focul a fost pornit de o persoană. Zeci de incendii de vegetație au afectat Grecia în ultimele zile, iar Ministerul Român de Externe atrage atenția că există pericolul izbucnirii unor noi focare. Zonele vizate de atenționările de incendii sunt, între altele, Atica, insula Evia, insulele Sporade, Evros, insula Limnos, insula Lesbos și insula Chios. Românii pot solicita asistență de la Ambasada României la Atena și Consulatul din Salonic. Incendii apar și în suburbiile Atenei. Flăcările au avariat mai multe case din localitatea Peania, localitatea aflată în estul Atenei. Autoritățile au ordonat evacuarea unei zone întinse din localitate. Flăcările s-au extins și pe masivul Himet, care separă Peania de restul Atenei. Peste 140 de pompieri cu 46 de mașini și 8 elicoptere au intervenit, reușind să stingă incendiul în cursul acestei dimineți. Ascultați știrea momentului, acum la Europa FM. O informație tristă, din păcate, în Jurnalul de Prânz Europa FM. Fostul antrenor și fotbalist Florin Halagian a murit la vârsta de 80 de ani. Decesul a fost confirmat de clubul FC Argeș, pentru care a antrenat în mai multe rânduri. Vom reveni cu detalii. Trecem acum la alte știri din sport. Bună ziua, Tudor Ciurescu! Găsit, antrenorul interimar al FCSB, Virgil Andronache, susține că meciul cu FC Voluntari a fost sacrificat în vederea returului cu Mladá Boleslav din preliminariile Europa League. Roșialbaștrii au cedat 1-3 la vizita ilfovenilor și au suferit a treia înfrângere la rând în campionat. Cu lotul decimat de accidentări, Andronache a folosit 4 jucători debutanți în Liga 1 și l-a mai introdus și pe Andrei Marc, cea mai recentă achiziție a echipei, adus vineri de la Concordia Chiajna. Joi, FCSB va merge în Cehia după ce prima manșă cu Mladá s-a încheiat 0-0. Și Universitatea Craiova a cedat ieri în etapa a 5-a, tot acasă, 0-1 contra lui Șep și Sfântul Gheorghe. Runda se încheie diseară cu meciul Viitorul FC Botoșani, programat la ora 21. Manchester United a învins-o pe Chelsea cu 4-0 în derbiul primei etape din Premier League. Rashford a reușit o dublă în meciul de pe Old Trafford, iar alături de el au mai punctat Martial și Daniel James. La Chelsea a debutat ca antrenor fostul jucător emblematic al londonezilor Frank Lampard. Tot ieri Liverpool a învins-o pe Norwich cu 4-1, Manchester City s-a impus 5-0 în deplasare la West Ham, iar Arsenal a câștigat la limită pe terenul lui Newcastle, scor 1-0. Simona Halep se menține pe locul 4 mondial. Naomi Osaka este din nou lideră WTA, jucătoarea niponă a detronat-o pe Ashley Barty, care a fost eliminată la Rogers Cup încă din turul al doilea. Pe poziția a treia se află în continuare Carolina Plișcova. După triumful de la Toronto, Bianca Andreescu a urcat 13 poziții până pe locul 14. România mai are o singură jucătoare în top 100, Irina Begu e pe 92. În clasamentul pentru tur